Νέα Δημοκρατία βλέπει την επόμενη εκλογική αναμέτρηση ως το εργαλείο για να μπορέσει επιτέλους να φέρει πίσω στα χείλη των Ελλήνων το χαμόγελο και την αισιοδοξία. Θα φέρουμε ξανά το χαμόγελο στο βασανισμένο λαό μας. Θα φέρουμε ξανά το χαμόγελο. Το χαμόγελο και την αισιοδοξία. Μπορεί να φέρει και πάλι το χαμόγελο. Να ανοίξουν τα χαμόγελα. Όπως έχετε καταλάβει, κάθε ένας που έρχεται ως πρωθυπουργός προσπαθεί να φέρει το χαμόγελο. Δεν κάνουμε απολογισμό τι αφήνει φεύγοντας. Η πρόθεση είναι πάρα πολύ καλή, να φέρει το χαμόγελο και ο Γιώργος Παπανδρέου μας το είχε πει, και ο Αντώνης Σαμαράς και ο Αλέξης Τσίπρας το χαμόγελο, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει ότι θα φέρει το χαμόγελο. Η αλήθεια είναι ότι χαμόγελο δεν ξέρω αν φέρουνε. Ξεκαρδιστικό γέλιο αφήνουν πίσω τους φεύγοντας όλοι αυτοί, μαζί με κάτι ντουζίνες μέτρων που πέφτουν πάνω στα κεφάλια μας. Αλλά χαμόγελο και γέλιο το αφήνουν σίγουρο ως παρακαταθήκη. Και κυρίως όταν αναλογιζόμαστε τους προηγούμενους, θυμάστε τον Αντώνη Σαμαρά, ένα χαμόγελο σου μένει ως αίσθηση με αυτά που έλεγε, έκανε. Αν θυμηθείς τον Γιώργο Παπανδρέου, εκεί είναι και γέλιο, πια γίνεται σιγά σιγά ξεκαρδιστικό. Ο Αλέξης Τσίπρας και χαμόγελο και γέλιο. Για δε τον Κυριάκο, γέλιο. Πριν ξεκινήσει ακόμη την καριέρα του, το γέλιο είναι δεδομένο και σίγουρο. Είχαμε το success story του Αντώνη Σαμαρά, το θυμόσαστε, πριν δύο χρόνια. Δεν το εκτίμησε ο ελληνικός λαός, γιατί ήθελε να. Την αριστερά να έρθει στα πράγματα για να μην φέρει μνημόνιο. Έφερε το δικό της μνημόνιο, από τότε δεν μιλάει ο ελληνικός λαός καθόλου, το δέχεται και αυτό, ενώ πριν δεν θα το δεχόταν με τίποτα, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας τώρα. Το θέμα είναι ότι είχαμε το success story του Αντώνη Σαμαρά, τελικά έχουν και οι άλλοι success story. Συντρόφισσες και σύντροφοι, το κυριότερο θα έλεγα εγώ είναι ότι αποδείξαμε ότι η αριστερά, μια παράταξη γεννημένη στα δύσκολα και μεγαλωμένη με τα δύσκολα, μπορεί να ασκήσει διακυβέρνηση με όρους επιτυχίας. Μπράβο! Εκεί που οι άλλοι απέτυχαν και απέτυχαν παταγωδώς, σήμερα εμείς πετυχαίνουμε ένα αριστερό success story. Πετυχαίνουμε ένα αριστερό success story. Όσοι έχετε παιδιά και θέλετε να δείτε να γίνονται κουκουλοφόροι. Έτσι λοιπόν έχουμε success story και αριστερό και δεξιό, διαλέγετε και παίρνετε. Ανά δύο χρόνια σκάει ένα success story με πολύ μεγάλη επιτυχία. Ξέρετε τι σημαίνει success story, δεν χρειάζεται να τα λέμε. Είναι δύο λέξεις, μια φράση που τη λένε οι πρωθυπουργοί, αλλά από κάτω δεν ισχύει τίποτα απολύτως. Ούτε story, ούτε επιτυχία. Ο τελευταίος ήταν ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος κάτι λέει για κουκουλοφόρους. Και επειδή έχει βγει και ο Κουφοντίνας και κάνει βόλτες και όχι πολλές, πήγε στο σπίτι, οι κάμερες απέναντι από το σπίτι, από τον ίδιο. Έχει ξεσηκωθεί ένας άλλος, γιατί να βγει, μεγάλο θέμα, η δικαιοσύνη, τα θύματα, οι συγγενείς, ένας αναβρασμός. Εκεί που ήμασταν τόσο ήσυχα και τόσο ήρεμα, ξαφνικά ένας αναβρασμός έρχεται να ταράξει όλα αυτά. Ο Άδωνης λοιπόν, θα ακούσετε τώρα, αποκαλύπτει κάτι, γιατί έχει φτιάξει μια σχολή εκεί, την ελληνική αγωγή, η οποία δεν μαθαίνει μόνο αρχαία στα νέα παιδιά, τα αύγαλτα, τα αθώα, στις αθώες ψυχές, κάνει και άλλη επέμβαση εκεί. Θα ακούσετε για να ξέρετε τι ακριβώς παίζει με τα εξάρχεια και με το συγκεκριμένο χώρο. Όσοι έχετε παιδιά και θέλετε να δείτε να γίνονται κουκουλοφόροι, φέρτε τα στην ελληνική αγωγή, προλαβαίνετε και τώρα να εγγράψει τα παιδιά σας στην ελληνική αγωγή, ένας μονομήνας έχει χαθεί. Προλαβαίνουν να κάνουν μάθημα. Έχουμε τμήματα και αύριο ημέρα Παρασκευή και μεθαύριο ημέρα Σάββατο. Μην αφήνετε τα παιδιά σας μακριά από την ελληνική αγωγή. Εκείνα μόνα τους δεν μπορούν να το αποφασίσουν. Εσείς έχετε την ευθύνη να τα φέρετε. Και θέλετε να τα δείτε να γίνονται κουκουλοφόροι. Μαμά, παπά, είμαι κουκουλοφόρος. Μαμά, παπά, είμαι κακό παιδί. Μαμά, παπά, στην τσάντα έχω μπουκάλια. Μαμά, παπά, στην τσάντα έχω στουπί. Ποιος έχει την βενζίνη, η ελληνική αγωγή. Ποιος έχει την ευθύνη, η ελληνική αγωγή. Ποιος έχει τα πλακά, ποιος τα βαράει τα μάτ. ποιος έχει δικηγόρο, ποιος έχει μαρκαδόρο, ποιος έχει το κουτί με τα μαλόξ. Η ελληνική αγωγή στο κέντρο της Αθήνας. Να ποιος βγάζει κουκουλοφόρους, γιατί γίνονται πολλές συζητήσεις τις τελευταίες μέρες, ποιες τελευταίες, τα τελευταία χρόνια με τους κουκουλοφόρους. Το ακούσατε τώρα εδώ, το κάλεσμα προς τους γονείς να πάνε από μικρά να τα γράψουν εκεί στη σχολή του Άδωνη για να βγουν κουκουλοφόροι. Θα ξέρουν και αρχαία, όχι σαν τους άλλους κουκουλοφόρους που δεν ξέρουν καλά-καλά ελληνικά. Θα ξέρουν όλα αυτά τα δέοντα που πρέπει να κάνει ένας κουκουλοφόρος, αλλά θα ξέρουν, θα μιλάνε και αρχαία. Η συνεννόηση θα είναι ή στην αρχαία ελληνική γλώσσα. Έτσι δεν θα το καταλαβαίνουν και οι αστυνομικοί τι ακριβώς μιλάνε, δεν θα πιάνουν τα κωδικοποιημένα μηνύματα και θα πρέπει να αλλάξει όλη η στρατηγική αντιμετώπισης του συγκεκριμένου χώρου. Ο Άδωνης λοιπόν, πίσω από όλα αυτά, να καταλήξουμε σε ένα απλό, λογικό και αληθινό κυρίως συμπέρασμα. Βγαίνει ο Ντάισε Μπλουμ, που πολύ τον αγαπάμε όλοι, και δηλώνει ότι οι τράπεζες στην Ελλάδα, οι τράπεζες, σώθηκαν σε βάρος των φορολογουμένων και με λάθος τρόπο. Δύο στα δύο. Ο κύριος Ντάισεμπλουμ έκανε αυτή τη δήλωση. Φαντάζομαι τώρα πώς μπορεί να νιώθει κάποιος Έλληνας πολίτης που έχει πληρώσει, ξαναπληρώσει τις τράπεζες, κάτι που δεν το έκαναν οι Ισπανοί πολίτες, γιατί εκεί οι κυβερνήσεις αρνήθηκαν να δεχθούν αυτό το... Το να δανειστεί δηλαδή το σύνολο του λαού για να ξεχρεώσουν για κάποια 2-3 πρώτα χρόνια οι τράπεζες, γιατί μετά ξαναφορτώνονται με χρέη με ένα παράδοξο τρόπο και μετά ξανά πρέπει να ξαναδοθεί δάνειο για να ξαναξεφορτώσουν οι τράπεζες. Παρ' όλα αυτά, ο Ντάισε Μπλουμ, με τον κινησμό που διακρίνει όλους αυτούς τους Ευρωπαίους, έρχεται και το τρίβει στη μούρη του ελληνικού λαού που έχει κάνει τόσες θυσίες και ξανά θυσίες και ξανά θυσίες, μόνο θυσίες, ότι έγινε λάθος και με λάθος τρόπο όλο αυτό. Έτσι λοιπόν μένει αυτή η δήλωση, μένει και η κατάσταση που όλοι γνωρίζουμε για να σώσουμε τα ευαγή ιδρύματα, γιατί είναι έτσι φτιαγμένο το οικονομικό μας σύστημα με τέτοια σοφία που χωρίς τράπεζες δεν μπορεί να λειτουργήσει. Και οι τράπεζες, οι διοικήσεις όμως δεν ανήκουν σε όλους εμάς που τις έχουμε ξεχρεώσει, ανήκουν σε αυτούς, σε άλλους, όχι σε εμάς που τις ξεχρεώσαμε και παίρνουν αποφάσεις και ζουν πολύ καλά αυτοί. Είναι άλλη μια αντίφαση πολύ όμορφη, την οποία την δεχόμαστε κανονικά, την έχουμε καταπιεί, γιατί πού να πας χωρίς ευρώ και τι να κάνεις χωρίς όλο αυτό το σύστημα. Θα πεινάσουμε, όπως είναι το μόνιμο μότο όποιος αμφισβητεί, για όποιον αμφισβητεί όλα αυτά. Οι τράπεζες όμως πλέον είναι και εργαλείο στα χέρια μας και πρέπει να δείξουν ένα άλλο πρόσωπο, όπως με ευχές ζητούσε πριν λίγο καιρό Αλέξης. Θέλουμε οι τράπεζες να υπηρετούν την οικονομία, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις, όχι συμφέροντα. Μπράβο! Αυτός άλλωστε είναι ο κοινωνικός του ρόλος. Αυτός άλλωστε είναι ο κοινωνικός του ρόλος. Ειδικά στην περίπτωση της χώρας μας, οι τράπεζες μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο και για την αντιμετώπιση της διαφθοράς, της διαπλοκής, της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής, των παράνομων συναλλαγών. Θέλουμε οι τράπεζες να υπηρετούν την οικονομία, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις, όχι συμφέροντα. Μα τότε δεν θα ήταν τράπεζες. Οι τράπεζες υπάρχουν για να εξυπηρετούν συμφέροντα. Γι' αυτό τις έπλασε ο Θεός. Γιατί και τις τράπεζες τις έχει πλάσει ο Θεός. Είναι τόσο σοφά φτιαγμένες που μόνο ένας Θεός, ο συγκεκριμένος όπως τον ξέρουμε εδώ, ο δικός μας, ο καλός, θα μπορούσε να έχει πλάσει. Βέβαια, όλοι οι θεοί όλων των θρησκειών για τις τράπεζες έχουν κοινή άποψη από ό,τι έχω καταλάβει. Και η βασική εντολή που εκπέμπεται από τον ουρανό είναι μην τις πολυπειράζετε τις τράπεζες, γιατί χωρίς αυτές δεν μπορείτε να κινηθείτε. Είναι θεϊκή εντολή. Έτσι λοιπόν, εδώ ακούσαμε τις ευχές του Αλέξη Τσίπρα, που ζητάει οι τράπεζες, ανέκδοτο βέβαια, να επιδείξουν και να έχουν κοινωνικό ρόλο. Ότι δίνουν και καλά ένα κομμάτι από τα άπειρα δισεκατομμύρια που συγκεντρώνουν για κάποια πολιτιστικά έργα ή κάποιες επενδύσεις, τις λένε οι ίδιοι, βάζουν 5, θα πάρουν πίσω 205. Όλο αυτό λοιπόν το κωμικό είναι η σωτηρία των τραπεζών και η ανάδειξη του κοινωνικού τους ρόλου την ώρα που τους έχουμε σώσει, τουλάχιστον στην Ελλάδα, σύμφωνα πάντα με τον Ντάισε Μπλουμ. Τα πάντα μπορούμε να πούμε για τις τράπεζες. Ένας μαρξιστής μπορεί να πει πάρα πολλά για όλα τα θέματα της οικονομίας και να τα αναλύσει με τη μαρξιστική μέθοδο, αλλά όταν πρόκειται για τις τράπεζες πρέπει να είναι πολύ συντηρητικός. Δεν το λέμε εμείς αυτό, δεν είμαστε και μαρξιστές άλλωστε που να κάνουν αναλύσεις, αλλά ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, που είναι μαρξιστής, το λέει. στο χρηματοπιστωτικό σύστημα μπορεί οι αναλύσεις μου πιο πολύ για την οικονομία, για την εξέλιξη των κοινωνικών αντιθέσεων να είναι μαρξιστική. Βέβαια. Αλλά στις τράπεζες είμαι συντηρητικός. Η Ελλάδα έχει διαβεί το Ρουβίκονα της κρίσης. Να είναι μαρξιστική. Βέβαια. Αλλά στις τράπεζες είμαι συντηρητικός. Αυτό ακριβώς. Σε όλα τα άλλα έχει μαρξιστική ανάλυση. Στις τράπεζες δεν θέλει πολλά. Εκεί είναι συντηρητικός. Όπως τον γνωρίζουμε, βέβαια είναι κόντρα ο ρόλος, γιατί είναι κάργα μαρξιστής ο Τσακαλώτος. Φαίνεται από τα έργα του, όχι από τα λόγια και από τις θεωρίες και ότι είναι ηγέτης των 53 και καλά. Από τα έργα του ως Υπουργός Οικονομικών στη συγκεκριμένη εδώ κυβέρνηση, στη συγκεκριμένη χώρα. Είναι κάργα μαρξιστής. Παρ' όλα αυτά, του δικαιολογούμε λίγο να μην είναι τόσο μαρξιστής στο θέμα των τραπεζών. Λέει εδώ ένας ακροατής, ο Γιώργος, είσαι το μεγαλύτερο βλήμα. Όμως δεν διευκρινίζει το λόγο. Μου έρχονται 5-6 λόγοι που μπορεί να είμαι αυτό. Αλλά εγώ θα την ήθελα την διευκρίνηση όταν είναι τόσο καθαρή μια τοποθέτηση. Θες και το λόγο. Ώστε αν υπάρχει μια πιθανότητα να αλλάξεις κάπως. Τουλάχιστον είμαι, ναι, αλλά είμαι από αυτά που έχουν μείνει στην Ελλάδα, όχι τα 300.000 που πουλήσαμε στην Σαουδική Αραβία. Για προφανώς για ειρηνικούς σκοπούς. Γιατί η Σαουδική Αραβία για ποιον άλλο λόγο να αγοράσει βλήματα ελληνικά. Και ότι δώσαμε εκεί 300.000 σημαίνει ότι έχουμε πάρα πολλά εδώ πίσω που μας περισσεύουν. Αυτό συμβαίνει σε χώρες όπως η Ελλάδα, μεσογειακές, με πολύ φως, με ένα ταπεραμέντο ενός λαού. Τρελιάρικο. Υπάρχουν διαφορές μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ. Λάθος. Μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Πασόκ υπήρχαν κάποτε. Στην πορεία δεν υπήρξαν. Τώρα έχουμε διαφορές Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ. Αυτές λοιπόν, τη βασικότερη, μας την ορίζει και μας τη λέει ο Γιώργος Κατρούγκαλος. Γιατί η βασική μας διαφορά, επαναλαμβάνω, με τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι εμείς νοιαζόμαστε για τους πολλούς και για τους αδύναμους. Μπράβο! Δεν είμαστε οι άνθρωποι των λόγων. Είμαστε οι άνθρωποι των έργων. Για τους πολλούς και για τους αδύναμους. Γιατί η βασική μας διαφορά, επαναλαμβάνω, με τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι εμείς νοιαζόμαστε. Παναγία μου! Σύνθημά μας είναι ένα. Νοιαζόμαστε για τους πολλούς και για τους αδύναμους. Το λες και ανέκδοτο όλο αυτό, ότι νοιάζονται για τους πολλούς και για τους αδύναμους. Τέτοια έγνοια και τέτοια δυνατότητα να νοιαστούν και για τους πολλούς και για τους αδύναμους. Αυτή τη διαφορά βλέπει ο Γιώργος Κατρούγκαλος και τολμάει να το μοιραστεί με όλους εμάς. Πολύ σωστό να του το αναγνωρίσουμε. Το θάρρος, αυτό έχει σημασία. Τη σήμερον ημέρα που γενικώς όλοι τα λένε με στρογγυλό τρόπο. Ο κόσμος τους και πώς ορίζεται αυτός. Ο κόσμος που εμείς εκπροσωπούμε, την κοινωνική ασυδοσία, την ασίδωτη κερδοσκοπία, την απομίζηση του κράτους, τη διαπλοκή, το ρουσφέτη, για αυτούς δίνουμε μάχες. Πρόκειται να παίξουμε με τον κύριο Μητσοτάκη κλέφτες και αστυνόμους. Έλα εδώ λέει! Freeze λέω! Put the coat down slowly! Να το βλέπουμε κι εμείς όμως. Δεν έχουμε αντίρρηση να κάνουμε ό,τι θέλουμε με τον κύριο Μητσοτάκη, ο κύριος Τσίπρας ή όποιος άλλος, δίδυμα, τρίδυμα. Απλά να παρακολουθούμε. Έχουμε δικαίωμα ως λαός να βλέπουμε τι ακριβώς παιχνίδια παίζουν. Εδώ, ακούσατε, θα παίξουν κλέφτες και αστυνόμους. Το παίζει όλη η Αθήνα έτσι κι αλλιώς, σε διάφορες γειτονιές. Θα το παίξουν κι αυτοί, να το παρακολουθήσουμε. Το δικαιούμαστε γιατί εμείς πληρώνουμε. Στο κάτω-κάτω. Η κυβέρνηση, όπως δεν ξέρω αν την ακούσατε αυτή την είδηση, από χτες παίζει. Θυμόσαστε τις διαβεβαιώσεις από πέρυσι, τέτοια εποχή που δίναμε τις άδειες στα κανάλια, που τους είχαμε στριμώξει, που τους είχε κλείσει εκεί στην Γενική Γραμματεία. Θα έβαζε ένα τέλος στη διαφθορά, στη διαπλοκή, θα μπαίναν κανόνες. Τα λεφτά που θα έπαιρναν από εκεί θα φτιάχνει παιδικούς σταθμούς. Μετά δεν τα πήρε, έκλαιγε και ο Βασίλη εκείνο το βράδυ που δεν θα είχαν τα παιδάκια φαγητά στους παιδικούς σταθμούς. Ένα δράμα είχαμε ζήσει πέρυσι. Πέρασε ο καιρός, ήρθε το ΕΣΟΥΡΟΥ, το φτιάξαμε εκεί. Και τώρα περνάει μια τροπολογία από τη Βουλή που μειώνει από τους καναλάρχες, αυτούς που ήταν απέναντι στην κυβέρνηση, μειώνει τον ειδικό φόρο από 20% σε 5%. Η αριστερή κυβέρνηση το κάνει αυτό και το λέω και εγώ που δουλεύω σε κανάλι, που θεωρητικώς θα έφτανε και σε εμάς ή θα μας βόλευε όλο αυτό, γιατί όταν ο καναλάρχης πάει καλά, αυτό φτάνει, βγαίνει προς τα έξω όλο αυτό και φτάνει προς τα κάτω, λέει μια παλιά κινέζικη παροιμία. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα δεν είναι προσωπικό. Το θέμα είναι ότι η κυβέρνηση έχει τσακίσει τους καναλάρχες, τους κόβει ένα 15% από το φόρο που θα έδιναν, και έτσι από το 20% πάμε στο 5%. Να το έχουμε αυτό στο νου μας. Θα βγει βέβαια κάποιος Σιριζέος και θα πει ναι, αλλά εμείς τους είχαμε στριμώξει τρεις μέρες, τους είχαμε κλεισμένους στην Γενική Γραμματεία. Σωστό, σωστό και αυτό. Αυτό είναι το αντίβαρο. Τους είχατε τότε στριμώξει πάρα πολύ, είχαν περάσει πολύ άσχημα. Το θυμόμαστε όλοι πως είχαν βγει έξω με τα στρώματα και τα υπόλοιπα. Τώρα τους κόβει και το 15%. Και έτσι αποδεικνύεται ότι η αριστερά, όταν αναλάβει την εξουσία, μπορεί να τολμήσει να τσακίσει τους ολιγάρχες καναλάρχες, και αυτό έχει και τη βούληση και το δείχνει κιόλας με τις πράξεις της. Με κάτι τέτοια, το ότι βγαίνουμε από την κρίση έχει γίνει πλέον βεβαιότητα. Αν πέρυσι σε αυτόν εδώ τον χώρο είχαμε την αίσθηση και την ελπίδα και την προσμονή ότι η Ελλάδα βγαίνει σιγά σιγά από μια βαθιά κρίση, σήμερα έχουμε τη βεβαιότητα. Σήμερα έχουμε τη βεβαιότητα. Τελείωσε. Σήμερα έχουμε τη βεβαιότητα. Βεβαίως, βεβαίως. Καλύτερη είναι η βεβαιότητα από την αστάθεια και από τη μη σιγουριά και τα ερωτηματικά. Η βεβαιότητα όντως έχει έρθει, και η βεβαιότητα είναι ότι βγαίνουμε έξω από την κρίση. Είναι βεβαιότητα σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα. Επίσης κάποια στοιχεία που βγαίνουν τις τελευταίες μέρες συνέχεια στην επιφάνεια, ότι 4.300.000 φορολογούμενοι Έλληνες χρωστάνε στην εφορία, αυτό κι αν είναι βεβαιότητα, ότι έχει λήξει πρόθεσμα που δεν μπορεί να τα δώσει, ότι σχεδόν δεν υπάρχει επιχείρηση που να πληρώνει στην ώρα της. Όλα αυτά είναι επίσης βεβαιότητες, αλλά όμως ο Αλέξης Τσίπρας έχει τη δική του βεβαιότητα, ότι πάμε καλά και βγαίνουμε και οι δείκτες ανεβαίνουν, και χθες πάλι που μιλούσε έλεγε τα καλύτερα για την ελληνική οικονομία, ενώ όλοι οι άλλοι ξέρουμε ότι συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Δεν έχει σημασία οι ζωές μας, δεν έχουν σημασία τα δικά μας οικονομικά στοιχεία, οι δικές μας βεβαιότητες. Σημασία έχει η βεβαιότητα που παρουσιάζεται από τους λογογράφους και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Εδώ η Ελληνοφρένεια, 211-200-8200, το τηλέφωνο επικοινωνία. Σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά και αγωνία. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real, αφήνουμε κενό, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 1950 στην ηλεκτρονική διεύθυνση που είναι studio@realfm.gr. Ο Αντώνης Μορτάκης ρυθμίζει τον ήχο, και προχτές δήλωσε Αλέξης Τσίπρας στην κοινοβουλευτική του ομάδα ότι είναι αθεράπευτα αισιόδοξος. Αυτό το δήλωσε on camera, όπως λέμε. Μετά, όταν έφυγαν οι κάμερες, τους μάζεψε όλους εκεί και έκανε μια άλλη δήλωση με την οποία εμείς διαφωνούμε, γιατί δεν έχουμε και στοιχεία άλλωστε. Παρόλα αυτά, όμως, σε μια κρίση ειλικρίνειας, ο Αλέξης Τσίπρας είπε το εξής. Σήμερα δηλώνω εδώ ενώπιον σας αθεράπευτα ψεύτης. Κοιτάξτε, συντρόφισσες και σύντροφοι, πιστεύω η συντηρητική πλειοψηφία των Ελληνίδων και των Ελλήνων ψεύτες μας ανεβάζει, ψεύτες μας κατεβάζει. Δηλώνω εδώ ενώπιον σας αθεράπευτα ψεύτης. Σήμερα δηλώνω εδώ ενώπιον σας αθεράπευτα ψεύτης. Εμείς διαφωνούμε. Δεν υπάρχουν στοιχεία γι' αυτό. Νομίζω και το σύνολο του ελληνικού λαού, και με πολύ χαρά το εκπροσωπούμε αυτή τη στιγμή και λέμε όχι, δεν είναι αυτό που λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν μπορεί κανένας να τον κατηγορήσει ως αθεράπευτα ψεύτη. Κακώς το είπε στην κοινοβουλευτική ομάδα. Κακώς δεν σηκώθηκαν και τα τσιμέντα μέσα στο κτίριο, και τα μάρμαρα εκεί, όνυχας. Τι είναι αυτό το κόκκινο μάρμαρο? Όχι, δεν είναι όνυχας. Κάτι άλλο είναι. Κακώς δεν σηκώθηκαν και τα μάρμαρα αυτά και τα έδρανα να πούνε όχι, δεν είναι ψεύτης. Δεν μπορεί να λέγονται αυτά στο ιστορικό κτίριο της Βουλής. Δεν μπορεί κάποιος πρωθυπουργός να βγαίνει και να λέει με αθεράπευτα ψεύτης. Δεν έχουμε και, δεν έχει δώσει και αφορμές. εκτός όλων των υπολείπων. Εξ ονόματός του προσπαθούμε να το φέρουμε στο σωστό δρόμο, τα έχει κάνει καλά, με αλήθεια, με συνέπεια έχει κινηθεί και βλέπω μια ταραχή στους Σιριζέους, όχι στον Άδη, όπως λέει ο ποιητής, έπεσε ταραχή στους Σιριζέους για το φόρο αυτό που κόβει, τον ειδικό φόρο που μειώνει με τροπολογία από 20% σε 5%. Δεν πάει, δεν το χωράει ο νους τους ότι μπορεί να γίνει διευκόλυνση στους ολιγάρχες τώρα που έχει ξεκαθαρίσει και εξυγιανθεί το τηλεοπτικό τοπίο με νέους εκδότες που καμία σχέση δεν είχαν με τους διεφθαρμένους τους παλιούς. Ενώ λοιπόν συμβαίνει όλο αυτό, βλέπω μια ταραχή στους Σιριζέους. Έχετε καταπιεί το μαραθώνα. Καταπιείτε και αυτή τη σταγόνα, γιατί περί σταγόνας πρόκειται. Και ετοιμαστείτε να καταπιείτε και κανένα 2-3 λίμνες ακόμα. Με τέτοιου τύπου πράγματα θα συμβαίνουν παράλληλα με τις καταθέσεις Στεφανιών στην Κεσαριανή, με τις γροθιές στη Μακρόνισο, τις υψωμένες και με όλα τα υπόλοιπα. Νομίζω έχετε συνηθίσει 2-2,5 χρόνια μετά, μην πέφτετε από τα σύννεφα. Γι' αυτό υπάρχουν τέτοιου τύπου κόμματα, γι' αυτό υπάρχουν τέτοιου τύπου οπαδοί, για να καταπίνουν και να επεξεργάζονται με τον επεξεργαστή που έχουν στο μυαλό τους τα πάντα. Ό,τι ακριβώς θα έκανε η Θάτσερ αν ζούσε στην Ελλάδα, ό,τι θα κάνει αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης αν έρθει ποτέ στα πράγματα, ό,τι έκανε ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος πριν. Στα βασικά πάντα, στα βασικά. Μετά από όλα αυτά, ο κύριος Βέτας, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, έκανε μία έκκληση. Πολλοί βέβαια το θεώρησαν και συντροφικό μαχαίρωμα. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Υπάρχει η ηθική του διάσταση και η νόμιμη διάστασή του. Εγώ δεν ισχυρίζομαι πως οι άνθρωποι που έχουν τα λεφτά τους έξω είναι άνθρωποι που έχουν κλέψει. Απαραίτητα. Υπάρχουν δύο διαστάσεις, δύο θέματα και θα είμαι σύντομος. Το πρώτο είναι ότι σε αυτή τη δυσκολία της χώρας, όλοι μας, ιδιαίτερα το πολιτικό σύστημα, ιδιαίτερα οι συγγενείς μας, οι φίλοι μας, οι γνωστοί μας, οι άνθρωποι μας, όσοι έχουμε, πολλοί δεν έχουμε, αλλά όσοι έχουμε και όσοι έχουν, νομίζω ότι θα ήταν, είναι μεγάλη ευκαιρία, πρώτη στάξη ευκαιρία να αποδείξουν την πατριωτικότητά τους, το ότι είναι πατριώτες και να φέρουν τα λεφτά τους πίσω. Ευθεία βολή, κατά τσακαλό του βέβαια αυτό, ζητάει εδώ ο κύριος Βέτας, όποιος έχει λεφτά έξω, να αποδείξει την πατριωτικότητα, όπως είπε, εντάξει, να φέρουν τα λεφτά μέσα. Ευθεία βολή, κατά τσακαλό του και άλλων στελεχών που έχουν τα λεφτά τους έξω. Βέβαια, απαντούσε στην ερώτηση για τη Μαρέβα Μητσοτάκη, Γκαρμπόφσκι, όπως τη λένε ο Σκάι όταν δεν θέλει να πει τη λέξη Μητσοτάκη, στα άσχημα τη λέει Γκαρμπόφσκι, όταν είναι κάτι καλό, τη κοτσάρει το Μητσοτάκη δίπλα. Παρ' όλα αυτά, ο Βέτας είπε αυτό για να αποδειχθεί πατριωτικό της των Ελλήνων και έχουμε Υπουργό Οικονομικών που προφανώς σύμφωνα με τα κριτήρια του Βέτα δεν έχει πατριωτικότητα, γιατί έχει τα λεφτά του έξω άνθρωπος, γιατί εκεί δούλεψε και εκεί τα έβγαλε. Έχουμε και απαντήσεις. Λαός, μέρος Α. Μόλις άκουσα τον τύπο που έλεγε ότι η Αγία Ανάσταση γέννησε που πάνε στην Ευρώπη. Σου μιλάει στο τηλέφωνο τώρα. Λοιπόν, πες του ότι δεν έγινε έτσι. Και το Βρυανίο μας δεν γέννησε που πάνε στην Ευρώπη. Όταν έπεσε ο κομμουνισμός και δεν είχαν να φάνε με τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν εκεί που εφαρμόζονται και τώρα εδώ στην Εφηλελεύθερη από τη σχολή του Σικάγο, δεν γέννησε που πάνε στην Ευρώπη. Όπως και εδώ, δεν ήταν μια δική υπορνή ότι κάναμε εξαγωγή που πάνε σε Ελληνίδες να πούμε. Γιατί μόνο όταν δεν έχει να φας εκπρονέδωσε. Όταν έχει να πας σχολείο και να πας στο νοσοκομείο, δεν εκπρονέδωσε. Είχε μια χαρά αξιοπρεπής. Καταρχήν ήταν εκπληκτική η εκπομπή αυτή. Τι είναι αδικά στο γέλιο. Τηλεόραση λε. Για την τηλεόραση. Έπειτα να σου πω το εξή. Τι. Ωραίο, πολύ ωραίο το αυτό με το love bot που βάλατε με του μαλάκες του Σιριζέου που πήγανε στη Μακρόνισο. Αλλά θα σου πω κάτι άλλο, Αποστολή. Τα Σιριζόπανα ξέρει γιατί το κάνουν αυτό. Για να δείξουν ότι δεν υπάρχει άλλη αυτή. Δηλαδή τα παιδιά, έτσι λέει ο κόσμο. Αριστερά είναι, τι να κάνουν, αναγκάζουν και τα υπογράφουν. Γι' αυτό πηγαίνουν αυτοί οι γελοί και σηκώνουν τα χέρια του και φωτογραφίζουν το κατρούγκα το στέλνα εκεί που μαρτύρησε ο κόσμο. Παρακαλώ. Καλά, η δική του πίστη. Ναι. Χαμηλώνετε λίγο το ραδιόφωνο σας, παρακαλώ. Δεν κατάλαβα. Χαμηλώ το ραδιόφωνο που δεν κατάλαβες. Δεν μου λέτε, λένε για τη Μακρόνισο. Οι προηγούμενοι εξόρισοι δεν είχαν αποτελειώσει τις βίλες των αξιωματικών. Θα πάνε τώρα να τις τελειώσουν, γιατί σκέπτονται να πάνε εκεί να κατοικήσουν οι κυβερνώντες. Έλατε, δεν ξέρω. Λες. Τότε ποιος το ξέρει. Εγώ έπρεπε να το ξέρω. Εσύ που ξέρεις τόσα πολλά. Αν εγώ ξέρω τα πολλά, ξέρετε. Ναι, ναι, αυτό θα γίνει. Αυτό θα γίνει, κύριε. Δημοσιογράφοι είμαστε, δεν ξέρουμε. Ναι, βέβαια αυτό. Λοιπόν, συγχαρητήρια, Αποστολή. Τέτοια συνέντευξη χθες στο Θοδωράκι πραγματικά ήταν απίθανη. Δηλαδή, τι φλανάχουν οι δικές του που έκανε πριν πόσα χρόνια. Λοιπόν, από αυτόν μάθαμε, από τους μεγάλους μάθαμε κι εμείς. Και εσείς, και εσείς. Λοιπόν, καταπληκτική, απίθανη. Ενώ δεν είμαι φαν της τηλεοπτικής, είμαι ακροατής από το 8 της ραδιοφωνικής και πιστεύω ότι είναι μακράν καλύτερη η εκπομπή στο ραδιόφωνο. Πιστεύω ότι έσκησες με αυτή τη συνέντευξη και μακάρι να είχαν το θάρρος να βγουν κι άλλοι για να καταλάβουν πραγματικά πώς είναι η πολιτική το 2017 και πόσο ξεφτύλα έχουμε γίνει και εμείς που ψηφίζουμε. Είμαι από Θεσσαλονίκη και θέλω να πείτε στα παιδιά της Ελληνοφρένειας συγχαρητήρια για την χθεσινή εκπομπή. Είμαστε τα παιδιά της Ελληνοφρένειας, εμάς πέσατε πάνω. Δεν σε πιστεύω ότι είσαι πάλι εσύ. Πάλι εγώ είμαι, ναι. Αγαπώ! Μ' αγαπάς. Σ' αγαπώ, ναι. Κι εγώ σ' αγαπώ, γάμο το. Που έκλεισες τη Λουκά, τώρα σ' άκουσα. Ναι, τώρα μόλις έκλεισα τη Λουκά, πήρε σένα. Σ' αγαπώ. Ωράκι μου. Σ' αγαπώ. Να μ' αγαπάς. Ήσουν εξαιρετικό. Αγάπαμε. Γίνομαι δρόμος να περάσεις. Πάταμε. Έχω ανάγκη από σένα. Νιώσε με. Αγάπαμε. Το Σταύρο με το που τον είπες, μην χάσει τον ψαριανό από το κόμμα. Δηλαδή δεν υπάρχεις. Δεν υπάρχεις. Σ' αγαπώ. Να σε καλά και εγώ να μ' αγαπάς. Γεια, γεια. Να μ' αγαπάς, να να να να να να να να. Να μ' αγαπάς, να σταθούμε εδώ σε μια γωνιά. Να κοιταχτούμε λες την γιορτή πρωτοχρονιά. Να με κρατάς αγκαλιά σφιχτά. Γιατί μου πήρε πολλά τα αυτά. Εκτός κι αν είπα εγώ το έλας όλα αυτά. Εμείς δεν βολευόμαστε με μια μικρή άνοδο των ποσοστών μας. Εμείς είμαστε ο προοδευτικός πόλος απέναντι στη συντήρηση. Άντε πάλι διαφορές προοδευτικού πόλου και συντήρησης όπως τα βλέπει η Φόφη. Εδώ έχουμε και τις εκλογές την Κυριακή. Να πάτε να ψηφίσετε, η δημοκρατία σας αναζητεί, σας ζητά και όλα τα υπόλοιπα που λένε σε τέτοιες περιπτώσεις. Θα ακούσουμε ένα ηχητικό του Αλέξη Τσίπρα, όπως το είπε στην κοινοβουλευτική ομάδα προχτές των συντρόφων, αγωνιστών, μαχητών, ρωμαλαίων κατά του καπιταλισμού βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, και όσο το ακούτε θα έχετε στο νου σας αυτό το επίσημο στοιχείο, ότι 4.300.000 αφημοί, δηλαδή όλοι, χρωστάνε στην εφορία και δεν μπορούν να πληρώσουν ή κάνουν δόσεις ή βάλτε ό,τι θέλετε. Και όσο το ακούμε αυτό θα το έχετε στο νου σας και θα επίσης βάλετε στο νου σας τη χαρά, τον ενθουσιασμό, την ικανοποίηση και την υπερηφάνεια για αυτά που λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Η Ελλάδα μετά από 7 χρόνια βαθιάς ύφεσης, σήμερα εντούτοις ανακάμπτει. Το 2017 αναμένεται να κλείσει με ανάπτυξη, με ρυθμούς ανάπτυξης κοντά στο 2%. Το 2018 οι προβλέψεις είναι κοντά στο 2,5%. Και δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε και το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια σταθερά πετυχαίνουμε τους δημοσιονομικούς στόχους, υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, για δύο συνεχόμενα έτη, υπερβαίνοντας, όχι απλά πετυχαίνουμε, αλλά υπερβαίνουμε. Μπράβο! Τους δημοσιονομικούς στόχους του προγράμματος κατά πολύ. Μπράβο! Αλέξη, Αλέξη, έδωσες ελπίδα στο λαό με κάθε λέξη. Αλέξη, Αλέξη, νέο παλικάρι πανόλη θα αντέξει. Αλέξη, Αλέξη, κρίμα που στη χώρα μας θα αργήσει πια να φέξει. Αλέξη, Αλέξη, θερμά συγχαρητήρια και σε σένα, ναι, Αλέξη. Υπερβαίνουμε τα πλεονάσματα που είχαν θέσει οι κακοί Ευρωπαίοι και που βρίζαμε το Σαμαρά και έπρεπε να φύγει γιατί είχε βάλει και αυτός κάτι 3,5 πλεονάσματα. Τα υπερβαίνουμε και έχουμε να το λέμε. Αν κάνατε το συνδυασμό του τι λένε όλοι αυτοί που χρωστάνε, πώς είναι και τι λέει ο Αλέξης Τσίπρας, δεν ξέρω πώς μπορεί να νιώθετε τώρα. Μάλλον όχι και τόσο όμορφα. Λαός, μέρος Β'. Σε παρακαλώ, γιατί μου βάλανε τις εκλογές της κεντροαριστεράς στην Κυριακή του Μαραθωνίου. Γιατί, μωρή, είχες να τρέξεις? Έχω δίλημα. Θα προλάβω να τα κάνω και τα δύο, θα τελειώσω σε 7 ώρες. Να πας τρέχοντας να ψηφίσεις. Μετά το μαραθώνιο, επιτρέπεται με τη στολή του μαραθωνίου? Ναι, μωρή, σιγά. Θα έχεις και χορηγούς πάνω. Ωραία μπίζνα αυτή η μαραθώνη. Πολύ μ' αρέσει που έχουμε κάθε εβδομάδα, κάθε δύο. Γαμώ τις μπίζνες. Τρέχει ο κόσμος σαν μαλάκας να πιάσει το άπιαστο όνειρο των τραπεζών. Τραπεζών. Ποιος έχει χορηγούς? Και των εταιριών τηλεφωνίας. Εγώ έχω το Σέγας. Μπράβο, αγάπη. Άμα είναι Σέγας, να πας τότε. Να ψηφίσεις με τα δύο. Θα τρέξεις. Εγώ? Και μόνο για το Σταύρο. Τρέχω για το Σταύρο. Λοιπόν, δεν ξέρω που θα σε βρω. Ραντεβού σε σουβλακάδικα. Είναι ωραία στον παράδεισο, αγόρι μου. Έχει στον παράδεισο Μητσοτάκη. Έχει τον παράδεισο πλατεία σαν της Μαρέβας. Έχει στον παράδεισο σπίτι του Βολτέρου. Έχει στον παράδεισο, έχει Μπακογιάννη. Καθένας βρίσκει όσα πάντα το ποθούσε. Είναι ωραία στον παράδεισο. Βρήκα κι εγώ μια φυλακή για την καρδιά μου. Που ελευθερή δεν άντεχε, ψυχοραγούσε. Στο Sky σήμερα αναφερθήκανε σε αυτό το θέμα, αλλά δεν είπανε Μαρέβα Μητσοτάκη. Τι είπανε, για τον Πόνο είπανε. Γραμπόφσκι, πώς το είναι το όνομά του. Γραμπόφσκι, Γραμπόφσκι, ναι, τι θα πούνε. Μητσοτάκης δεν ακούγεται καλά. Τον Γραμπόφσκι, που είναι να στραμπουλήξει τη γλώσσα σου. Αυτό το λες εύκολα. Το Μητσοτάκης το λέγεται εύκολα. Τι λέγεται. Ή σαν τις εφημερίδες που είδαν στην λίστα του Παραδείσου, στο Paradise Papers, μόνο τον Πόνο, τον YouTube, τον τραγουδιστή. Τη Μαρέβα δεν την είδαν, ήταν πιο κάτω. Ήταν Γκρομπόφσκι και εδώ πήραν χαμπάρι. Μ' αρέσει αυτή η πατέντα που κάνουν όλες οι γουναμπίζοντο χείρες. Σε λένε Μητσοτάκη, λες ότι είσαι σε διάσταση Γκρομπόφσκι. Σε λένε Τσουχατζοπούλου, παίρνεις διαζύγιο, σταμάτη. Καθαρή, τέλος. Ο πολυέλαιος στο σπίτι όμως, πολυέλαιος. Πολυέλαιος. Το σπίτι του Βολτέρου, Βολτέρου. Δεν αλλάζουν αυτά, αγάπη μου. Κι ας κάνει η κορδέλα 20 χιλιάρικα στην κουρτίνα. Ναι. Έλα, ρε. Ρε, Αποστόλη, ρε. Αγχωμένο λέμε με τι εκλογέ. Εσύ. Ναι, αψηφίσω, δεν αψηφίσω. Τι εγκρεμότητε ή το ρομπότ. Ποιο είναι το ρομπότ. Έλα, ρε, το ρομπότ, ρε. Που μιλάει, οτοκιού, τα βλέπει μπροστά. Η Φόφη. Όχι, η Φόφη, ρε. Η Φόφη το ρομπότ. Η Φόφη είναι ο ανθρωπό μα, ρε. Ο άλλο, ρε, ο ξανθό. Ο Καμίνη. Ο Καμίνη. Ποιο Καμίνη δεν μαλάει. Ο άλλο που είναι σαν χρυσαυγήτη. Ο Ραγκούση. Όχι, Ραγκούση. Ποιο είναι το ρομπότ, ο Πόντα. Δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα. Ένα ρομπότ είναι εκεί, έτσι ξανθοπό. Ο Πόντα. Αυτό μάλλον, αυτό θα είναι ο Πόντα. Αυτό θα ψηφίσει. Αυτό παλιά νομίζω είχε και κάτι εμπορικά κέντρα. Νομίζω το λέγανε Κώστα. Κώστα Πόντα. Ναι, και τα Κώστα καφέ θα έχει αυτό μάλλον. Μπράβο, έχουν και το Λακώστα. Και το Λακώστα, μπράβο. Για το Λακώστα. Ποιο θα το είχε. Παρ' όλα αυτά νομίζω δεν το λένε Κώστα. Εκεί που πήγαινε στα καλοκαίρια ήταν το Λακώστα, ε. Εσύ που πήγε αλλού. Αφού βγάλε λεφτά από τα CD και μετά. Μετά από αυτό που εσύ με βοήθησε. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που τα μοιραστήκαμε. Ε. Να σε καλά. Να μην χαθείς, να παίρνει τηλέφωνο. Έτσι είπαμε, εννοείται. Και κάπου εδώ και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος, γιατί είναι Παρασκευή και όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελίες που μας πάνε στο μαγκαζίνο και τον Νίκο Στραβελάκη. Γεια σας. Γιώργος από Αυστία, με το που ξεκινήσατε, βάλατε αυτό τον ηλίθιο που έχουμε για πρωθυπουργό. Και σήμερα ακουγόταν σαν βραδίνος, βραδίγλωσσος, βραδίβλακας. Διαφωνώ με τον πρώτο χαρακτηρισμό. Με το δεύτερο είναι λίγο σαν να είχε περάσει ένα ελαφρύ εγκεφαλικό, ήταν όντως. Μπράβο, μπράβο. Κράτα το αυτό να το έχουμε για Παρασκευή. Βάλ του και κάνα φρενάρισμα, κάνα χασμουριτό. Ξέρεις, θα το φτιάξει. Εκτός και αν τεστάρει νέα φωνή. Έχει φύγει από την πίστα Ανδρέας και τεστάρει νέα φωνή, έτσι λίγο πιο αργή που του δίνει κύρος και τέτοια. Γιατί πάμε για εκλογές τώρα, ας πούμε. Γιατί ξέρω εγώ, γενικώς, επειδή μου έχει οριμάσει. Ας βάλω την όρημη, δεν καμιέται. Οι αποκαλύψεις που ξεκίνησαν χθες για τα Paradise Papers επιβεβαιώνουν την άδικη, παράλογη, τραγική πραγματικότητα του κόσμου μας. Η παγκόσμια ελίτ αποκρύπτει τεράστια χρηματικά ποσά σε φορολογικούς παραδείσους. Βαριέμαι. Αποφεύγοντας συστηματικά τον έλεγχο. Βαριέμαι. Και την φορολόγηση των οικονομικών της δραστηριοτήτων. Βαριέμαι, βαριέμαι, βαριέμαι να σ' αγαπώ. Και θέλω και μία αφιέρωση να μου βάλει την Παρασκευή. Αποστολή, αυτός που είναι φίλε στη μαγούλα που σου λέγε με τα νερά που σπάσανε και σου λέγε αχ και σε πιάσω, θα σε γαμίσω. Αυτό είναι με τον τζίπα στο τέλος. Γεια σου. Εδώ πέρα στη Μαγούλα είναι προς το Θριάσιο. Κάνουμε κάτι έργα εδώ πέρα με το δρόμο, ναι. Και έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε μεγάλο. Αργούν να τελειώσουν. Προχτές τους έσπασε και ένας αγωγός. Τρέχανε νερά. Δεν μπορεί να γίνει κάτι. Όπα, κάτσε τώρα. Γιατί μπλέκονται τα πράγματα. Δεν με νοιάζει τώρα που είστε φρακαρισμένος για τα έργα. Το ότι τρέχουν νερά μας ευαισθητοποιεί εμάς. Τρέχουν νερά, ε. Μα γι' αυτό πήρα. Είμαι γείτονας απέναντι. Τρέχουν νερά. Πηγαίνετε με ένα κουβά να μαζέψετε. Μπορείτε να σφουγγαρίσετε με αυτά, να κάνετε κάτι. Μην πάει χαμένο τόσο νερό. Καλό, δεν είναι όχι κουβά, είναι πολλά τα νερά, έχει σπάσει αγωγούς. Πήγαινε με λεκάν, τι να πω. Καλά μαλα...